สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่361เรื่องอย่ากระวนกระวายพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ลูกาบทที่12ข้อที่22จนถึงข้อที่31ลูกาบทที่12ข้อที่22จนถึงข้อที่31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยท่านยังทำไม่ได้ท่านจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ป่านได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้ที่มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนาท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงเหล่านี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องครับความกระวนกระวายนั้นอยู่ติดหรือเกาะชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ทุกผลทุกแห่งและทุกๆคนไม่ว่าเราจะถือสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆไม่ว่าเราจะยากดีมีจนหรือเราจะเป็นคนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้พี่น้องครับความกระวนกระวายเกิดได้กับทุกคนครับในขณะที่ความกระวนกระวายเกิดได้กับทุกคนนะครับพระเยซูสอนให้เราละความกระวนกระวายครับนะครับพระเยซูสอนเราอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะอะไรกินอะไรดื่มอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มนี่คือ2ปัจจัยครับก็คืออาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับยังมีที่อยู่อาศัยยังมียารักษาโรคซึ่งเป็น 3-4 ปัจจัยครับที่เราจะต้องห่วงต่อไปใช่หรือไม่หรือแม้กระทั่งปัจจัยที่5ที่6ก็คืออะไรครับรถยนต์หรือปัจจัยต่างๆที่สังคมโลกใส่เข้ามาในชีวิตของเราว่าเราจะต้องดูแลวางแผนนะครับวางแผนแล้วก็อาจจะเป็นห่วงครับกังวลว่าสิ่งต่างที่เราวางไว้เราดูแลอยู่เป็นของเรานั้นจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าบางคนอาจจะมีความกังวลกระวายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับความสัมพันธ์บางอย่างนั้นก็ทำให้เราสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับนี่คือที่มาของความกังวลกระวายพระคัมภีร์พระเยซูได้ทำให้เรารู้จักเลือกสิ่งที่เป็นของสำคัญที่สุดความกังวลในหลายหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องกินนะครับเรื่องเครื่องนุ่งห่มสิ่งต่างเหล่านี้ครับถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้ให้พิจารณาดูครับพิจารณาดูว่าอะไรครับพิจารณาดูว่าอะไรสำคัญกว่าเช่นชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารครับร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้น เอาชีวิตไว้ก่อนอาหารนะครับเอาร่างกายไว้ก่อนเครื่องนุ่งห่มอะไรที่สำคัญที่สุดมาก่อน first thing first นะครับอะไรที่สำคัญที่สุดมาก่อนและเราจะรู้ครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับพระเยซูบอกว่าให้เราพิจารณาดูพิจารณาดูอะไรครับอีกาครับอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวพระเจ้าเลี้ยงมันมันไม่ได้มียุ้งฉางสะสมของพระเจ้าเลี้ยงมันจนครับคำว่ายุ้งฉางนะครับสะสมของเนี่ยแท้จริงแล้วมาจากบริบทก่อนหน้านั้นคือบริบทเรื่องคำอุปมาของเศรษฐีโง่เศรษฐีโง่นั้นที่สะสมมรดกสะสมทรัพย์สมบัตินะครับเยอะแยะมากมายมีของฟุ่มเฟือยมากมายไร่นาของเขาเกิดผลบริบูรณ์มากเขาก็คิดในใจว่าจะทำยังไงดีถึงจะมีที่เก็บของขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยคิดว่าจะต้องทำโกดังใหม่ครับก็คือรื้อยุ้งฉางเสียและสร้างใหม่ให้ใหญ่โตจะรวบรวมข้าวของทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ที่นั่นนะครับยุ้งฉางเขาหรือโกดังเขาอาจจะหมายถึงธนาคารก็ได้นะครับหรือตู้เซฟที่เก็บโฉนดเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะพูดกับจิตใจพูดกับตัวเองว่าสบายใจได้แล้วจิตใจเอ้ยเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้พอหลายปีอยู่สบายกินดื่มเถอะพระเจ้าตรัสกับเขาไงครับพระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอ้คนโง่เอ๋ยในชีวิตนี้ในคืนนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องถูกเรียกออกจากเจ้าและของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าพี่น้องครับนี่คือความกังวลแต่เมื่อความกังวลของคนนะครับก็คือต้องสะสมสะสมสะสมนะครับสะสมมากๆครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกครับเพราะว่านกมันไม่ได้สะสมมันก็ยังมีข้าวกินทุกเช้าทุกเย็นเมื่อไรก็ตามที่มันหิวมันสามารถที่จะลงมาแล้วก็กินหนอนกินผลไม้กินอะไรที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราพี่น้องครับเราเองนั้นก็เหมือนกันครับพระเยซูบอกว่ามีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวขึ้นไปอีก2ได้หรือพี่น้องครับให้เรามาเข้าใจว่าความกระวนกระวายนั้นไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ดีขึ้นแต่ช่วยให้มนุษย์แย่ลงและทำให้มนุษย์แย่ลงในขณะเดียวกันครับความไว้วางใจอาจจะดูเหมือนไร้เหตุผลนะครับแต่ช่วยให้มนุษย์ดีขึ้นอันนี้เกิดจากการอะไรครับเกิดจากการพิจารณานะครับในข้อที่27นะครับพระเยซูใช้คำว่าพิจารณาเห็นไหมครับในข้อ24พระเยซูใช้คำว่าพิจารณาพี่น้องครับการพิจารณาก็คือการดูสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างการดูธรรมชาติการรอดชีวิตการอยู่รอดของสัตว์ต่างๆนะครับอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวมันก็อยู่ได้พี่น้องครับจงพิจารณาดูดอกไม้เหมือนกันดอกไม้มันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ได้ปั่นได้นะครับมันไม่ทำงานมันก็อยู่ได้พี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีงามเท่ากับดอกไม้นี้หรือเปล่าพระเยซูตอบชัดเจนว่างามสู้ดอกไม้นี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโซโลมอนทรงเครื่องกษัตริย์นะครับมนุษย์ทำให้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ตกแต่งหญ้าในทุ่งนานะครับมันสวยงามจริงๆนะครับดอกไม้ดอกหญ้าในทุ่งยานทุ่งนานั้นมันสวยงามจริงๆและนี่คือพระเจ้าผู้สร้างครับและแม้กระทั่งดอกไม้นั้นมันอยู่รอดได้วันเดียววันรุ่งขึ้นจะต้องทิ้งในเตาไฟพระเจ้ายังแต่งมันถึงขนาดนั้นเลยครับพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ตกแต่งเรามากกว่าดอกไม้เหล่านี้หรือชีวิตของเราน่าจะสวยงามมากกว่าดอกไม้นี้ใช่ไหมครับหากว่าเรานั้นมอบชีวิตให้กับพระเยซูในการตกแต่งภายในครับตกแต่งภายในแล้วขึ้นออกมาภายนอกพี่น้องครับพระเยซูสรุปในข้อที่30-31ว่าเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะแสวงหาสิ่งของทั้งปวงแต่พระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้พระเจ้าของเรานะครับทราบว่าอะไรคือนิดคือความจำเป็นของเราครับและพระเจ้าประทานให้ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนพี่น้องครับในข้อ31นั้นถือว่าเป็นคำสัญญาครับแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้เพียงครับโปรดฟังอีกครั้งครับแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ใ อาเมน